Naweleki mwasi moko kaka na mbula yo eleki ya 68 nakimaki mama ya bana na ngai sempo na ye mamelisa ye baloba nyonso nalemba te. Nakamwe lelo nakamwe mingi banda kalinga abeta ngai soki nakotika Maelsa te natikela ye Maelsa na ye ya motema soki te nakokufa ngai mpe nalingi ye lokola koboya ye eloko monene meki koki mambo kampo na bosana ye bolinga kosila te mwasi ya mibali mibale ezali mabe ezalaka riska mingi bapekisi ngai topesani randevu na festa sukisa yeye bolinga kosila te mwasi ya mibali mibale ezali mabe ezalaka riska mingi bapekisi ngai topesani randevu na fiesta sukisa yeye bolinga kosila te mibali mibale ezali mabe ezalaka riska mingi bapekisi ngai topesani randevu na festa sukisa yeye bolinga kosila te ai oleli oleli sheri mawa sheri nanga kimi mobali Maelsa ye mawa batu ninga na balabala ye tina nini oboyi mpe ngai ye Maelsa ye mawa thank you.